تنظیم کنندگان برنامه گلها میلاد مسعود شاه جوانمردان علی علیه السلام را به عموم شیعیان، خاصه آنان که خاکسار اویند و چهره به آستان مبارکش می سایند شاد باش عرض می کنند. نباشد نوای تو در هیچ پرده نیست، نباشد نوای تو، عالم پر است از تو و خالی است جای تو. هرچند کائنات گدای در تو اند، هیچ آفریده نیست که داند سرای تو. صاحب چه ذره است و چه دارد فدا کند، ای صد هزار جان مقدس فدای تو. در هیچ پرده نیست، نباشد نوای تو، عالم پر است از تو، عالم پر است از تو و خالی جای تو. هرچند کائنات گدای در تو هست، هیچ آفریده نیست، هیچ آفریده نیست که داند سرای تو Thank you. ذره است و چه دارد بنا کنه بگذید دل از بحر عبادت اون قبله دل را خم ابروی تو دیدی. Thank you. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.